Szybko i tanio. Prowizja za każdy rachunek od złoty 99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 stycznia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller zabrał głos w sprawie prezydenckiego weta ustawy o działach administracji rządowej. Komisja Europejska podwaja zakup szczepionek od konsorcjum Pfizer-BioNTech do 600 milionów dawek. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zachęca uczniów do wirtualnych lekcji historii. Rząd szanuje decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. Tak weto ustawy o działach administracji rządowej ocenia Piotr Miller. Wiadomo już, że niebawem dojdzie do spotkania z głową państwa w sprawie dalszych losów regulacji. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że prezydent poinformował wcześniej premiera, że zamierza zawetować nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Wyraził nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania Andrzeja Dudy. Jesteśmy umówieni już na spotkanie w tej sprawie, aby przedyskutować te zastrzeżenia zgłoszone przez pana prezydenta. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy uzyska poparcie parlamentu, a później również pana prezydenta właśnie w tym dialogu, który w tej chwili będziemy realizować. Piotr Müller powiedział, że rząd jest otwarty na konstruktywną krytykę ze strony prezydenta. W komunikacie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta poinformowano, że w sytuacji, gdy nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, a jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, prezydent nie mógł skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu. Wątpliwości prezydenta wzbudziło też między innymi włączenie podsekretarzy stanu do Korpusu Służby Cywilnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Europejska podwoiła zakup szczepionek od firm Pfizer i BioNTech do 600 milionów dawek. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała, że umowa została wynegocjowana wspólnie przez 27 państw i nie ma możliwości, by kraje prowadziły dwustronne negocjacje z koncernem. 75 milionów dawek z nowej puli ma być dostarczonych do Unii w drugim kwartale tego roku. Większe zakupy to odpowiedź Brukseli na krytykę płynącą z krajów członkowskich, że dostawy szczepionek są zbyt wolne, a otrzymywane dawki niewystarczające. Ursula von der Leyen przypomniała, że komisja podpisała umowy z 6 koncernami i zakontraktowała ponad 2 miliardy dawek. To więcej niż potrzeba, by zaszczepić całą europejską populację, a każda szczepionka, która trafi na unijny rynek, musi przejść przez procedurę autoryzacji Europejskiej Agencji Leków. Dlatego jest oczywiste, że Unia będzie miała szczepionki uznane za bezpieczne oraz skuteczne. Obecnie dwa koncerny uzyskały autoryzację Europejskiej Agencji Leków i zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie do obrotu swoich szczepionek. Trzecia firma, AstraZeneca, może uzyskać autoryzację pod koniec stycznia. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar, oceniając dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce, powiedział, że od 2 miesięcy obserwujemy stałą liczbę nowych przypadków zakażeń oscylującą wokół ponad 8 tysięcy dziennie. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że liczba łóżek zajętych przez pacjentów covidowych spadła z ponad 2 tysięcy do około 1600. Być może jest łagodny spadek, taki bardzo delikatny, ale jest po pierwsze za wcześnie, żeby tutaj wyrokować o jakimś zakończeniu epidemii. No jest po prostu taka plateau, czyli taki stały poziom tych przypadków, w tym również ciężkich przypadków. Dziś w Polsce potwierdzono kolejnych prawie 8800 infekcji koronawirusem. Zmarły 332 osoby, które chorowały na COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiało natomiast prawie 9000 osób. Na koniec jeszcze o tym, że ferie spędzone w domu wcale nie muszą być nudne. Niedźwiedź Wojtek przygarnięty przez polskich żołnierzy, pisarka Zofia Kossak-Szczucka i rotmistrz Witold Pilecki. Między innymi o nich opowiadają uczniom w czasie ferii pracownicy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Zaplanowaliśmy serię różnych wydarzeń, mówi profesor Karol Polejowski, zastępca kierownika działu naukowo-edukacyjnego placówki. Spotkania online. Nie chciałbym, żebyśmy nazywali to lekcjami. Raczej chodzi nam o takie spotkania, pogadanki. Drugi element, który również młodszym proponujemy, to zwiedzanie wirtualne naszych wystaw. Pierwsza wystawa jest już udostępniona. To jest wystawa o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku. W przyszłym tygodniu, we wtorek, zaprosimy do spaceru wirtualnego po wystawie o Zofii Kossak. W spotkaniach można uczestniczyć, klikając w link podany w mediach społecznościowych Muzeum II wojny światowej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Wiadomo, że w kraju kocha się skoki. Jeszcze bardziej po ostatnich sukcesach w turnieju czterech skoczni. Jutro i pojutrze zawody Pucharu Świata w Titize Neustadt. I gorsza informacja dla zagorzałych fanów dyscypliny jest taka, że odwołano kwalifikacje. Powód prozaiczny, ale i rzucający ponownie i dobitnie światło na nikłą globalną popularność skoków. Otóż do zawodów zgłosiło się tylko 50 zawodników z całego świata, więc kwalifikacje potrzebne nie będą. Siatkówka popularniejsza na świecie niż skoki, ale mocno też tylko w kilku krajach. Dziś dowiedzieliśmy się, jakie konsekwencje poniesie kiedyś trener naszej kadry, dziś szkoleniowiec Werwy Warszawa, Andrea Anastazji. W niedawnym spotkaniu Plus Ligi z Aluronem Zawiercie używał słów powszechnie uznanych za obelżywe pod adresem sędziego i jednego z zawodników rywali. W zamian będzie musiał zapłacić 15 tysięcy złotych kary i opuścić ławkę trenerską Werwy na 4 spotkania, ta druga kara w zawieszeniu. Swoją drogą ciekawe, gdzie nauczył się zwłaszcza jednego z wulgaryzmów, jakimi operował. Dość niespotykany. W sprawach piłkarskich koniec kariery człowieka instytucji w Zagłębiu Lubin. Korki na kołku odwiesza Lubomir Guldan. Słowak w koszulce miedziowych rozegrał aż 269 spotkań i przez kilka lat był kapitanem zespołu. Ku uciesze sympatyków klubu zostaje na miejscu i obejmuje odpowiedzialne stanowisko dyrektora sportowego. Nie zmieniamy dyscypliny. Już wiemy, gdzie odbędzie się pierwszy domowy mecz naszej kadry w eliminacjach Mundialu 2022. Mecz z Andorą, zaplanowany na 28 marca, zostanie rozegrany na stadionie Legii Warszawa. Ostatnio reprezentacja grała tu w roku 2012 i co ciekawe, też przeciwko Andorze. I jeszcze krótko o krytycznym spojrzeniu wiceprezesa PZPN Marka Koźmińskiego na Arkadiusza Milika. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messaggero stwierdził, że nasza kadra bardzo potrzebuje gracza Napoli, ale w formie. Ten, zdaniem Koźmińskiego, nie grając od miesięcy o stawkę, obecnie bardziej przypomina emeryta niż zawodowego piłkarza. Mocne słowa. Tą informacją kończymy ten serwis, kolejny sportowy po 19. Jutro sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i chłodno od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2449. Taniej o 150 zł. Smartfon Samsung Galaxy M21 za 849. Taniej o 150 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności.

przyjaciel, długi, chudy Lolo. Kiedy wyszli na ulicę, zapalić splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ema wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylał z bisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Rodzice od kilku dni wyczekują oficjalnej informacji w tej sprawie. W jakiej? No kiedy i... No właśnie, kiedy i na jakich warunkach dzieci powrócą do szkolnych ławek, ale chyba jeszcze będziemy musieli się odrobinę uzbroić w cierpliwość. Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzja w tej sprawie zapadnie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Tymczasem nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych przygotowują się do badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, czy patogenu SARS-CoV-2 i przeciwciał na ten koronawirus. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Wrońska. 18 stycznia. Ta data w ostatnich dniach podawana była jako data prawdopodobnego powrotu najmłodszych klas do szkolnych ławek. Jednak na razie Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji wstrzymuje się z ostateczną decyzją w tej sprawie. Jak przyznał rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, decyzja zapadnie dopiero w przyszłym tygodniu. Dziś za wcześnie mówić o tym, co będzie po feriach. Mamy jeszcze przed sobą kilka dni, w których odnotujemy wyniki i wówczas będziemy wiedzieć, na jakim poziomie epidemii stoimy. W przyszłym tygodniu mają także ruszyć badania przesiewowe na obecność koronawirusa wśród nauczycieli i pracowników podstawówek. Badania są dobrowolne. Chęć udziału w nich w całym kraju wyraziło 165 tysięcy osób. Arkadiusz Boroń, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Małopolsce, przyznaje, że testy te pozwolą ocenić, na ile bezpieczny byłby powrót uczniów do szkół po feriach. Jak dodaje, większość małopolskich nauczycieli chce tego powrotu. Warunki bezpieczne, o które apelujemy, czyli nieliczne klasy, najlepiej, żeby to nie było więcej niż 12 osób, dobre zabezpieczenia, dobre maski, Nauczyciele są też w pierwszej grupie osób, które będą mogły skorzystać ze szczepionki przeciwko COVID-19. Na razie jednak nie wiadomo, ilu chce się poddać szczepieniu. Szkoły nie rozmawiają jeszcze na ten temat z pracownikami, przyznaje Anna Filar, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu. Jeszcze nie było takiej rozmowy. Wiemy, że póki co jesteśmy w tej pierwszej grupie. Natomiast według zapowiedzi, no myślę, że nie będzie to wcześniej jak luty, więc spokojnie wszyscy przygotujemy się i podejmiemy decyzję co do szczepień. Ministerstwo Zdrowia podało, że zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 osób z grupy pierwszej ruszą 15 stycznia. A zatem obecnie w ramach etapu zero szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia m.in. podopiecznych DPS-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz osób powyżej 60 roku życia, służb mundurowych oraz nauczycieli i pracowników żłobków, tylko że ta grupa liczy około 10 milionów osób. No i wiadomo, że w pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną seniorzy. Jeśli tylko pojawią się informacje w tej sprawie, na pewno je Państwo usłyszą w Trójce. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzwad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzwad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Trójka. Program trzeci. Przyjemne pytanie. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika. Z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej. Tak donoszą nam synoptycy. Na początku kolejnego tygodnia w godzinach porannych termometry mogą wskazywać miejscami nawet, uwaga, minus 10 stopni Celsjusza. Po chwili przerwy, wróci śnieg, spadnie do kilku centymetrów. No i co? Lokalnie też silniej powieje i będzie ślisko. Takie są przewidywania synoptyków na przyszły tydzień. Będzie pochmurno jeszcze do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu gdzieniegdzie może się przejaśnić, no ale temperatura będzie wtedy niższa. Komu się podoba ten plan, ręka w górę? O, fajnie, komu nie? To ta grupa jak zazwyczaj jest podzielona zimą na zwolenników i przeciwników tejże. No chociaż niech zawita na chwilę, to będziemy mogli się z nią chociaż przywitać na chwilę. A później będziemy już wyczekiwali wiosny. Tak czy inaczej temperatury spadną w przyszłym tygodniu i trzeba wziąć na to poprawkę. Autopromocja.

żyjemy w świecie rankingów, ratingów i gwiazdek, tych mniejszych albo większych ocen i komentarzy. No to niektórych kręci, tak wolą obserwować z boku, a są też tacy, którzy chcą być w tych rankingach przesuwani. Podobno jakaś spektakularna zmiana, jeśli chodzi o najbogatszego człowieka na świecie. Więcej szczegółów już za chwilę w serwisie ekonomicznym popołudniowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. 6,2% tyle wyniosło bezrobocie w grudniu. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W porównaniu z listopadem oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Niewielki wzrost tego wskaźnika w grudniu jest normalny, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. W grudniu z reguły kończą się umowy na czas określony, przestaje się prowadzić prace sezonowe w wielu takich branżach, które wymagają dobrej pogody, więc zasadniczo ten delikatny wzrost bezrobocia nas zupełnie nie martwi. Rynek pracy został w Polsce zahibernowany przez tarczę finansową i tarczę antykryzysową. Firmy de facto nie zwalniają pracowników, czekając na poprawę sytuacji i prognozy na najbliższe miesiące też są raczej pozytywne. Oczywiście stopa bezrobocia przez najbliższe 2 miesiące powinna pójść w górę. Zawsze idzie w górę na początku roku. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był bardzo zróżnicowany. Najmniej bezrobotnych było w Wielkopolsce 3,7%, a najwięcej ponad 10% w warmińsko-mazurskim. Elon Musk z największą na świecie fortuną, założyciel Tesli, PayPala i SpaceXa, zamienił się miejscami z obecnie drugim najbogatszym człowiekiem, Jeffem Bezosem. Majątek pierwszego pana według agencji Bloomberga wynosi mniej więcej 190 miliardów dolarów, a drugiego, bagatela, 187 miliardów. Najbardziej znana wirtualna waluta bije kolejne rekordy. Za token Bitcoina trzeba już zapłacić ponad 150 tysięcy złotych. W niespełna miesiąc kryptowaluta podwoiła swoją wycenę. Analitycy jednak ostrzegają, tak gwałtowne wzrosty na tym tajemniczym aktywie najczęściej kończyły się mocnymi korektami. Zobaczmy jeszcze notowania tradycyjnych walut. Euro kosztuje teraz 4,51, za dolara musimy zapłacić 4,68, za franka szwajcarskiego 4,17, a za brytyjskiego funta 4,90. In my eyes, in this pose, in disguises, no one knows. Has the face like black hole sun, won't you? Elon Musk, bo o nim była mowa w tym podsumowaniu ekonomicznym. Taką sobie niespodziankę i prezent zrobił na 50. urodziny najbogatszym człowiekiem świata. Warto wierzyć, proszę Państwa, w każdy rok, który nadchodzi, bo 2020 zaczynał na miejscu 50, a już w 21 awansował na jedynkę. A u nas teraz awansuje Santana i Rob Thomas. Program trzeci. Tak zaczyna się najważniejsza gra. choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj, walcz, bo czasu koniec roku i początek nowego to często czas podsumowań. Podsumowywaliśmy już na antenie najważniejsze wydarzenia w kraju, za granicą, w sporcie, w kulturze, ekonomii, a dziś podsumujemy ubiegłoroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę. Duchowo, sztafetą, indywidualnie lub w myśl zasady jeden za wszystkich. Tak w ubiegłym roku wyglądało pielgrzymowanie Polaków. Mimo pandemii wielu wiernych zdecydowało się dotrzeć do sanktuarium między innymi z intencjami związanymi głównie ze zdrowiem i modlących się o ustąpienie pandemii. Szczegóły w relacji Krzysztofa Słabikowskiego. Pandemia i obostrzenia sanitarne spowodowały, że pielgrzymowanie w ubiegłym roku było jeszcze trudniejsze niż wcześniej. Ograniczenia związane z ilością osób w grupach, dezynfekcja rąk, dystans czy noszenie maseczek to zagadnienia, które towarzyszyły wszystkim pielgrzymującym do Częstochowy. W odpowiedni sposób o bezpieczeństwo pielgrzymów musieli zadbać także ojcowie Paulini. Tuż przed sezonem pielgrzymkowym wraz z policją stworzyli oni specjalny spot informacyjny. Szanowni Państwo, apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych pielgrzymów. Można to nazwać także troską o bliźniego, miłością bliźniego. Szanujmy się nawzajem i troszczmy się o tych, którzy są wśród nas. Ojcowie Paulini zadbali także o bezpieczeństwo tych, którzy dotarli do sanktuarium, między innymi poprzez rozmieszczenie w wielu miejscach punktów dezynfekcji, czy odkażając miejsca otwarte dla wiernych. Od początku epidemii tutaj te wszystkie zalecenia władz były, powiedziałbym, nawet drobiazgowo przestrzegane. Patrzyliśmy na naszego ojca kustosza, jak chodzi po klasztorze i rozpyla te wszystkie środki, które zabijają wirusy, i czasami biegał nawet za pielgrzymami i ich tym środkiem opatrywał. W sumie na Jasną Górę przyszło 160 pieszych pielgrzymek oficjalnie zarejestrowanych, 130 pielgrzymek rowerowych, 20 pielgrzymek biegowych i jedna pielgrzymka konna. Najliczniejszą, podobnie jak w ubiegłych latach, była pielgrzymka tarnowska, która odbyła się sztafetowo. Na trasie znalazło się w sumie około 4000 osób. Wielu pielgrzymów docierało na Jasną Górę we własnym zakresie, w pojedynkę lub z najbliższymi. Piekary Śląskie, Kozłowa Góra, pielgrzymka rodzin. Liczba nasza jest dużo mniejsza niż w ubiegłym roku, no ale chcieliśmy się pomodlić, no jesteśmy. Knurowa, a my w takim kameralnym gronie, 13 osób i idziemy z Knurowa piechotą. Było warto. Obostrzenia i apele o bezpieczne pielgrzymowanie w kontekście pandemii koronawirusa okazały się skuteczne. Wśród głównych pielgrzymkowych intencji była modlitwa o rychłą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego za rodziny i o ducha jedności w narodzie. A pielgrzymowanie, czy ta tradycja sięga nawet IV wieku. W sumie w całym poprzednim roku Jasnogórskie Sanktuarium nawiedziło niespełna 1 000 000 pielgrzymów, a warto dodać, że tylko w 2019 było to prawie 4,5 miliona osób. Jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program trzeci. Za chwilę na naszej antenie serwis, a tuż po nim sprawdzimy, proszę Państwa, co się dzieje w Krakowie. Zrobimy takie małe śledztwo. Ulubieniec turystów spod Wawelu przestał ziać ogniem. Donoszą nam dzieci, które przejeżdżały przez stolicę Małopolski. Będziemy sprawdzać szczegóły w tej sprawie. To już niebawem. Zaczyłeś prawie wsiu. Just